मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 307वीं कक्षा। चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 114 सूत्र हो गए हैं। पीछे कोई प्रश्न है? आचार्य जी, तेना एक दिक इसमें सुदाम्ना इंद्रप्रस्थेना एक दिक, यहाँ एक दिक मतलब समान दिशा, तुल्य दिशा, और तसिष्ठ में जो है वहाँ तुल्य दिशा नहीं आना चाहिए। नहीं, तसिष्ठ में तो है लेकिन उर्सो यच में नहीं घट पाएगा। तसिष्ठ में तो वही अर्थ ले सकते हैं कि इंद्रप्रस्थतः। अब ये जो शब्द है ये किसका बनेगा विशेषण? किसी ग्राम का, जैसे पीछे था अइंद्रप्रस्थः, यहाँ है इंद्रप्रस्थतः, तो वहां तो उन्होंने पीछे ग्रामः शब्द को जोड़ दिया दिखाने के लिए। यहाँ नहीं जोड़ा है लेकिन यहाँ भी ग्रामः शब्द जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल वही अर्थ है क्योंकि च भी सूत्र में लगा हुआ है तसिश्च, तो केवल प्रत्यय ही तो बढ़ाया गया है, बाकी सारी बातें वही आएंगी पीछे वाली। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पीछे ही सूत्र में हम अर्थात यथाविहित प्रत्यय और तसी प्रत्यय ये दोनों वहां भी कर सकते हैं, और योग भाग इसलिए किया है क्योंकि आगे जाना ही है इसको, तसिश्च की अनुवृत्ति आगे ले जानी थी, और फिर यथाविहित प्रत्यय को कहने के लिए सूत्र अलग से बनाना होता है, तो वो अलग भी हो गया एक प्रकार से, लेकिन अर्थ वही रहेगा। अर्थात इंद्रप्रस्थ की ओर, इंद्रप्रस्थ जिस दिशा में है उसी दिशा की ओर कोई ग्राम है बोलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा से। वहां से देखा जाएगा कि बोलने वाला जहां से बोल रहा है तो उसकी उसकी जिस दिशा में, जिस दिशा में उससे इंद्रप्रस्थ है उसी दिशा में वो किसी अन्य स्थान का भी निर्देश कर रहा है, ग्राम है या नगर है या कोई वृक्ष है या जो कुछ भी है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मकान है, तो वैसे ही घटेगा ये। उर्सोयच में एक देक शब्द का दिश का जो अर्थ है वहां पर थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि उरस तो हृदय को बोलेंगे और उससे मेल नहीं खाएगा अगर दिशार्थ लेंगे तो। और चलिए तित्तिर वर्तन्तु खंडिको खाट क्षण, वहां से कुछ सूत्र शौनकादि छंदसी में मतलब अनुवृत्ति, वो अनुवर्तन वाला समझ नहीं आ रहा। यहाँ जो शब्द है ना सारे, ये यहाँ से जो प्रारंभ हुआ था, हाँ इसी सूत्र से प्रारंभ है, तित्री वर्तन्तु और खंडिक शब्दों से, तो ये सब आचार्यों के नाम हैं, विद्वानों के, और इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है तो वो सारे छंद और ब्राह्मण जो विषय आगे आ रहा है, छंदो ब्राह्मणानी च, नहीं पीछे जो बताया गया है छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, कि छंद और ब्राह्मण विषयक जो ग्रंथ होते हैं उनसे प्रत्यय जब आएगा तो केवल प्रोक्त अर्थ में उसका प्रयोग न करके अध्येत्री वेदित्री विषय को भी साथ में जोड़ करके प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये बात कैसे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो न तो ये छंद है न ब्राह्मण है, यहाँ कोई बात कही ही नहीं गई है कि तित्री वर्तन्तु आदि ने क्या प्रवचन किया है किस बात का। तो आगे जो सूत्र आ रहा है शौनकादिभ्य छंदसी, तो शौनकादिभ्य छंदसी में छंदसी शब्द पढ़ दिया है पाणिनि जी ने, उस छंदसी को यदि हम पीछे ले आते हैं या इन सूत्रों को आगे ले जाएं, बात एक ही है हमें छंदसी के साथ जोड़ना है इन सब सूत्रों को, अर्थात इन लोगों ने जो प्रवचन किया है उन ग्रंथों को छंद के समान माना जाए, क्योंकि ये बात अगले सूत्र में भी आएगी जहां ये कहा गया था ना कि काश्यपेन प्रोक्तम अधीयते, और वहां पर काश्यप ऋषि ने कल्प का प्रवचन किया था, तो कल्प को तो हम छंद के समान नहीं मान सकते, लेकिन यहां क्योंकि जब छंदसी के साथ में इसको जोड़ दिया तो छंद जैसा व्यवहार वहां भी करने लगे। अब वहां भी करने लगे तो वहां भी प्रोक्तम अधीयते ऐसे करके विग्रह किया है, तो इस तरह से छंद के साथ में इन सब सूत्रों का संबंध जुड़ जाने से अब छंदो ब्राह्मण चतुर्विषयाणी सूत्र के द्वारा हम अध्येत्री वेदित्री विषय को साथ में लेकर के उसका विग्रह उसकी व्युत्पत्ति करेंगे कि प्रोक्तम अधीयते। अधीयते में जो विद धातु है ना वो भी साथ में जोड़ लेना, उसमें कोई आवश्यक नहीं है, दोनों का ही संबंध जुड़ जाएगा, एक ही क्रिया बोल देते हैं अधीयते, केवल प्रोक्त अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, बस उसको जानने वाले उसको अध्ययन करने वाले उनके लिए प्रयोग में आएंगे ये सारे शब्द। अच्छा जो पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु इसमें जो भाल्लवेन प्रोक्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए अधीयते के लिए पिंग कल्प के लिए नहीं के, तो यहाँ ब्राह्मण भी छंद में आ रहे थे। हाँ नहीं, वहां तो छंद में नहीं आ रहा है, लेकिन छंद शब्द तो यहाँ छंद से इन्होंने जोड़ा इन सब सारे सूत्रों को। अब छंद से जोड़ करके हम जुड़ गए उस सूत्र से, छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी। अब वहां यदि ये कहा जाए कि आपने छंदसी से ही तो संबंध जोड़ा है इन सूत्रों का, तो छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी सूत्र के सूत्र में जो छंद शब्द पढ़ा हुआ है तो उस दृष्टि से यहां पर ये सारे सूत्र ले लिए जाएंगे छंद के समान मान करके, आप ब्राह्मण कैसे ले लोगे, ठीक है ना। यहां छंद से जोड़ा गया है तो ब्राह्मण कहां से आ गया। अब वहां पर देखेंगे हम कि पाणिनि ने छंदो ब्राह्मणानी च सूत्र में छंद के साथ में ब्राह्मण को भी पढ़ा है, तो छंद के साथ में ब्राह्मण पढ़ा होने से सहचरित सहपाठ उसका हो जाने से वो ब्राह्मण भी यहां गृहित हो जाएगा, छंद ग्रहण करने से ब्राह्मण भी गृहित हो गया। जैसे देखा होगा कि कभी कभी दो व्यक्तियों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, एक फिल्म आई थी ना पहले बहुत पुराने काफी समय, शोले सुना होगा, बहुत चर्चा में रही थी वो फिल्म, तो वहां दो जो कलाकार थे उसमें क्या नाम उनके प्रसिद्ध हो गए थे, वीरू और जय क्या ऐसी कुछ था पता नहीं, अब वो जोड़ी जैसी बन गई उनकी एक प्रकार से। तो जब जोड़ी बन जाती है ना किसी चीज की प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए तो एक का नाम बोलते ही वो दूसरे का तुरंत ही ध्यान आ जाएगा, आता है नहीं। तो ऐसे ही यहां पर जब छंद के साथ में इसको जोड़ा तो जिस सूत्र को हम यहां ला रहे हैं अध्येत्री वेदित्री विषयक बनाने के लिए वहां छंद के साथ में ब्राह्मण भी पढ़ा हुआ है, तो छंद कहते ही ब्राह्मण भी जुड़ गया। अब उसमें यहां नहीं कहा है ब्राह्मण, लेकिन छंद कहने से ब्राह्मण भी जुड़ गया, तो वहां पर भी अध्येत्री वेदित्री विषयक प्रत्यय ही करेंगे इस तरह से। ये तो फिर छंद और ब्राह्मण से बिल्कुल अलग कल्प है, तो पीछे काश्यप घोष का। हाँ तो ये तो ये तो मैंने कहा ही था कि यहाँ पर जो है ना वो अभिधा उसका जो है अभिधान इस प्रकार से नहीं हो पा रहा होगा, तो किसी ने किसी तरह से इसको बाहर निकाल दिया कि यहाँ जो कल्प आ रहा है इसको छंद के समान नहीं मानेंगे, पीछे जो कल्प आ रहा है उसको छंद के समान मान लेंगे। अब इसमें मैं क्या करूं बताओ। ये तो व्याख्याकार ही ऐसा कह रहे हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी सबकी, इन्होंने जो निर्णय किया है सबने मिल करके तो वैसा ही हम लोग ही मानेंगे, क्योंकि वर्तमान में तो अब इनका ज्यादा व्यवहार में शब्द, क्योंकि इनके सारे ग्रंथ भी सब एक प्रकार से लुप्त ही हैं वर्तमान में, सबके नहीं मिल पाते हैं ये, हमने शब्द तो बना लिए ग्रंथों को कहने के लिए उनके अध्येताओं को कहने के लिए, लेकिन कहाँ उपलब्धि नहीं है अब इनकी, तो जैसे भी व्याख्याएं हो रही हैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लो अभी, तो और तो कोई उपाय है नहीं इसका कि एक जगह इस कल्प को छंद के अंतर्गत ले रहे हैं एक जगह नहीं ले रहे हैं, ऐसा ही है बस। पुराण के बारे में ये जो पुराण प्रोक्त है उसको क्या छंद मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार ही हमें चलना होगा, अर्थात जो व्याख्याएं यहाँ की गई हैं सारी तो उसी प्रकार से हमको लेना है, ठीक है ना। तो प्राचीन ऋषि हिंदी में जो अर्थ दिया है प्राचीन ऋषि द्वारा, क्या पुराण का अर्थ, पुराण का अर्थ पूछ रहे हो क्या, पुराण का पुराण तो क्या छंदो ब्राह्मण में ये सूत्र हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्राह्मण को भी पुराण प्रोक्त कहा है। नहीं, ब्राह्मण को तो ले लिया, पुराण प्रोक्त पुराण ऋषियों के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो प्रोक्त हैं उसमें दो प्रकार की बातें आ गई, एक ब्राह्मण और एक कल्प। तो ब्राह्मण को तो ले लेंगे, ब्राह्मण तो वहां पर छंदो ब्राह्मण नीचे में ब्राह्मण आ ही गया है, ठीक है ना। लेकिन कल्प को नहीं लिया है उसमें। प्राचीन ऋषियों ने कल्प का भी प्रवचन किया और ब्राह्मण का भी किया, दोनों का किया। लेकिन दोनों का होने पर भी हम अध्येत्री वेदित्री जो अर्थ है वो केवल ब्राह्मण के साथ में जोड़ेंगे, कल्प के साथ में नहीं जोड़ेंगे इस सूत्र में। लेकिन पीछे जो कल्प का प्रवचन किया गया था, यहां काश्यप कौशिक अभ्याम ऋषि भ्यामिनी सूत्र में, वहां पर कल्प को भी उसके अंतर्गत ले लिया गया था। जो काश्यप ऋषि ने कल्प का प्रवचन किया है तो वहां पर अध्येत्री वेदित्री अर्थ को जोड़ दिया गया, यहां नहीं जोड़ा है, केवल कल्प के साथ में। ब्राह्मण के साथ में तो हो जाएगा, केवल कल्प ही आ चुकेगा। हाँ, कल्प को अलग कर दिया है। तो आज सूत्र चलेगा, ये अलग अर्थ है उपज्ञाते। कल चर्चा हो रही थी ना कि एक तो कृत प्रोक्त और एक यहां पर आ रहा है ये शब्द उपज्ञा। तो उपज्ञा का तात्पर्य होता है कि किसी और से नहीं सुना, नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं देखा, एक अपनी ही बुद्धि के द्वारा कोई विचार अंदर से उत्पन्न हुआ, कोई नई सूझ मस्तिष्क में आई, तो उसे कहेंगे उपज्ञा। जो भी हमने ज्ञान अब तक संग्रहित कर लिया है उस पूरे ज्ञान के आधार पर अचानक कोई नई बात उभर आती है, और ऐसी घटनाएं प्रायः स्वप्न में भी हो जाती हैं। हमारे गुरु जी मीमांसक जी बताया करते थे कि कई बार दिन में उनको ग्रंथ लिखते लिखते बहुत से ऐसे स्थल आते थे जहां शंका उत्पन्न हो जाती थी और दिन भर उसमें लगे रहे, ये देखा वो देखा, इधर देखा उधर देखा, इसकी व्याख्या उसकी व्याख्या, कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। और होता है बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, तो व्यक्ति को थोड़ा कुछ दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, विशेष करके जो जिनकी खोज की प्रवृत्ति होती है ना और सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन अचानक दिन में ही, जैसे व्यक्ति कभी कभी नींद आ जाती है ना, अचानक आलस्य आता है, तो नींद में या रात्रि में भी मान सकते हैं हम कि अचानक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो विषय तुरंत हल हो जाता है। अब हाँ बताओ कौन बता रहा है उनके लिए। अब वो क्या करते हैं कि जहां स्वप्न में ऐसा विषय हल हुआ, अब एकदम प्रसन्नतावश उनकी नींद खुल जाती थी, बहुत प्रसन्न हो जाते थे ना उस काल में, और तुरंत ही फिर उठ करके बत्ती जला करके उस विषय को दोबारा फिर जहां लिखना होता था वहां उसको लिखते थे तुरंत, कहीं भूल ना जाऊं मैं, ये जो उत्तर आया है अंदर से इसको भूल ना जाऊं, तुरंत उसको लिखते थे। तो जागृत में भी स्वप्न में भी ऐसे बहुत से विषय उभर आते हैं, तो उसको उपज्ञा शब्द से कहते हैं। तो उसी अर्थ को यहां पर लिया गया है। तुम लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी जब किसी ग्रंथ को याद करते हो, अष्टाध्यायी है या अन्य कोई है, जो कंठस्थीकरण की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो नींद में भी पाठ चलते रहते हैं, नहीं देखा है कभी? नहीं, क्योंकि मेरा तो बहुत रहा है कंठ करने की, मेरी रुचि बहुत रही थी कंठस्थ करने की, तो नींद में ही जो है पूरे अध्याय के अध्याय, मंडल के मंडल, पूरा पाठ चलता रहता था धड़ाधड़। बड़ा आनंद आता है उस काल में। सब होता रहता है अपने आप ही, तो ईश्वर की सारी कृपा है ये, वो साथ देता है हम लोगों के लिए, प्रोत्साहित करता है। तो उपज्ञाते सप्तम में कुछ नान्तम, पीछे से तेन शब्द चल ही रहा था, तेनैक दिक से, तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात उपज्ञातः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अब जैसे पाणिनि के व्याकरण को जो कहा जाता है, तो इसमें काल की परिभाषा नहीं दी है, तो अकालकम व्याकरणम बोलते हैं इसको। इसका ये अर्थ नहीं लेना है कि ये सामयिक नहीं है, समय के अनुसार रचना नहीं की है, काल के अनुसार नहीं की है, यूं ही कर रखी है, ऐसा नहीं। काल की परिभाषा से रहित, काल की परिभाषा नहीं दी है उन्होंने अपने व्याकरण में, पीछे के व्याकरण में आती रही होगी। अब उपज्ञा का अर्थ हम कर रहे थे एक नई सूझ, तो नई सूझ में किसी विषय को बढ़ाया जाता है कि हटाया जाता है? यहां तो हटा दिया उल्टा उन्होंने, और हटा दिया का तात्पर्य है ग्रंथ को संक्षिप्त बनाया उन्होंने, उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। तो ग्रंथ को संक्षिप्त बनाना ये भी तो विशेषता है ना एक, तो ये विशेषता उनके लिए जो उपज्ञा उनके अंदर उभरी के काल को मैं यहां से हटाता हूं, ग्रंथ छोटा बन जाएगा और कोई हानि उसमें होने वाली नहीं है। और हो रही है क्या कोई हानि? कोई समस्या नहीं, और हम वैयाकरण बन रहे हो तुम लोग धीरे धीरे सब, कोई समस्या आ रही है क्या? कुछ नहीं। तो अकालकम व्याकरणम, संक्षिप्त व्याकरण हो गया ये। लोगों को यही बहुत बड़ा लगता है कि 4000 सूत्र बहुत है, ये तो इससे भी कम होने चाहिए थे, अब कम कहां तक किए जाएंगे, और फिर तो पढ़ना ही छोड़ दो बस, वो कम क्रम हो गया, कम होते रहा, सारा ही समाप्त कर दो उसको। तीसरी पाणि न उपज्ञातम पाणिनीयम अकालकम व्याकरणम। ऐसे ही आपिशली, इसमें आपिशलम शब्द है ये, आपिशलम जो लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगा लेना, आपिशलम पुष्करणम और काशकृष्णम गुरु लाघवम। तो इनके अपने अपने व्याकरण है ये, और इनमें सब में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। काश कृष्ण में गुरु और लघु का विचार किया गया है कि क्या गुरु होता है, क्या लघु होता है, उसके विषय में जो परिभाषाएं हैं वो दी गई होंगी उसमें। चलो आगे देख, पुष्करण का इन्होंने खोला नहीं है कोई पुष्करण। वैसे पुष्कर शब्द अकेला देखते हैं हम तो, ये तो उसके लिए आता है तालाब के लिए, अब पता नहीं किस अर्थ में लिया है, मैंने इनकी व्याकरण को पढ़ा तो नहीं है, तुम लोग आगे चल के देखना उसमें क्या क्या लिया है इन्होंने पुष्करण शब्द से, या इन्होंने किसी ने खोला भी नहीं है इसको। कुछ है ऐसी विशेषता जो इन्होंने अपने ग्रंथ में रखी है आपिशलाचार्य ने, और ये शायद रेवली से पुस्तक मिलती भी होगी, आपिशल का व्याकरण मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर उपलब्ध है या नहीं है उसमें देखना उनकी सूची में। काश कृष्ण का तो है, काश कृष्ण व्याख्यानम करके है ना एक ग्रंथ, वो तो उपलब्ध होता है शायद, अब वर्तमान में है या नहीं ये नहीं कह सकते। आगे है कृत्य ग्रंथे, तो देखो उपज्ञा भी आ गया, कृत भी आ गया। कृते सप्तम में कुछ नान्तम, ग्रंथे सप्तम में कुछ नान्तम, तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात कृते इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति। लेकिन वो कृत्य किया हुआ क्या हो, क्या कोई अन्य वस्तु बना दी ऐसा नहीं, तो कहा यत् तत् कृतम ग्रंथश्चेत सब होति। यह विधेय भी साथ में बता दिया कि क्यों ही वस्तु वो ग्रंथ के रूप में हो बस, तभी ये प्रत्यय करेगा सूत्र। अब वर रुचि ने अपना जो ग्रंथ बनाया, तो ये कृत, अब यहां पर कृत का भेद समझना है, जैसे पीछे तो आया था प्रोक्त और यहां है कृत, तेन प्रोक्तम, वहां प्रोक्त शब्द था, तो प्रोक्त का मैंने बताया था ना कि जहां प्रवचन होता है अर्थात पीछे से विषय चला आ रहा है, और वहीं पर किसी आचार्य ने उस विषय की व्याख्या करते हुए प्रवचन किया, ग्रंथ रचना की, लेकिन वह उनका अपना सारा नहीं होता। हम अष्टाध्यायी में भी देखते हैं ना, बहुत से सूत्र ऐसे हैं पाणिनि ने जो पूर्व आचार्यों के ज्यों के त्यों ले लिए हैं, उन्होंने संज्ञाएं ले ली, कहीं पूरे सूत्र ले लिए, अनेक बातें ली गई हैं पीछे की, संज्ञाएं बहुत सी ली हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि तृतीया के एक वचन को क्या कहा है पाणिनि ने कहीं कहीं पर, जैसे टा प्रत्यय है उसका एक नाम रखा ना, क्या बोला, आंग आंगुनास्त्रियाम आता है नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जहां पर उन्होंने अलग अलग संज्ञाओं से कहा है लेकिन स्वयं नहीं खोला उन्होंने कि मैं आंग किसको बोल रहा हूं। तो ऐसे बहुत से विषय आते हैं लेकिन प्रवचन ये जो कृत्य जहां हम बोलते हैं तो वहां पर पूरी संरचना वो उसकी वक्ता की ग्रंथकार की अपनी कहलाएगी। तो वररुचि ने श्लोक के रूप में, वररुचि ने निरुक्त की भी व्याख्या की है और अन्य विषयों की भी, तो वार रुचा श्लोका। अब ये ग्रंथ श्लोक क्या हो गया, ग्रंथ हो गया, श्लोकों का पूरा जो संग्रह है। तो कृते ग्रंथे, ग्रंथ को कहने के लिए यथा विहित प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे यहां पर, अण प्रत्यय हो गया, वार रुचा श्लोका। ऐसे ही हई कुपादो ग्रंथ और भई कुराटो ग्रंथ, ग्रंथ ग्रंथ बोल दिया है, क्या किस विषय का ग्रंथ है ये नहीं पता होगा, ऐसे ही लिख दिया है बस, ये भी कोई आचार्य रहे हैं। और जालू कहा, इन्होंने भी कोई ग्रंथ रचना की होगी, उपलब्धि नहीं होते होंगे अब ये सारे, इसलिए यूं ही लिख दिया है, उदाहरण चले आ रहे हैं ऐसे ही। वररुचि का तो मिलता है अब भी। आगे जो सूत्र है इसमें काशिका में तो इसके योग भाग कर दिया है, टुकड़े कर दिए हैं पहले से ही, लेकिन महाभाष्य के विरुद्ध ये बात हो जाती है क्योंकि महाभाष्यकार जिस सूत्र का योग विभाग स्वयं करता है तो क्या सिद्ध होता है उससे कि पाणिनि ने नहीं किया है, तभी तो करना पड़ रहा है। और अगर हम योग विभाग करके टुकड़े करके ही उस सूत्र की व्याख्या करें यहां पर तो पाणिनि का किया हुआ माना जाएगा ना वो, फिर महाभाष्यकार क्यों कहेंगे कि इसका योग विभाग करना चाहिए, जब ही कहेंगे ना, जबकि मिले हुए सूत्र हैं। तो इसलिए यहां पर ये मिला हुआ ही सूत्र मानना चाहिए, योग भाग तो किया गया है बाद में। तो संज्ञायाम कुलाला दिभ्यो वय, संज्ञायाम सप्तमी क्वचनांतम, कुलाला दिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, वय प्रथम क्वचनांतम, कुलालादिगण हो गया। कुलाल किसे कहते हैं, कुलाल वही कुंभकार, उसी को बोलेंगे, कुलाल भी कह देते हैं कुंभकार भी कह देते हैं। तो ये गण हो गया कुलाला आदिर येषाम। तो कुलालादिभ्य तृतीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य संज्ञान विषय कृत इत्यस्मिन् अर्थे वुञ् प्रत्ययो भवति, पीछे ग्रंथ की बात थी वो ग्रंथ को हटा दिया है, वो तो उसी सूत्र में लगेगा बस कृते ग्रंथे में, क्योंकि यहां ये ग्रंथ नहीं बना रहे हैं, ये तो कुछ और बना रहे हैं। तो इन शब्दों से, और दूसरी बात है कि संज्ञा भी है साथ में, ये शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वही संज्ञाएं बन जाती है। तो कुलालेन कृतम, कुलाल ने जो बनाया, तो कौलालकम उसके बने हुए जो पात्र हैं वो कौलालकम कहे जाएंगे। वरुण क्या है नहीं कह सकते, तो वरुण ने भी कुछ बनाया तो वारुणकम, ये भी किसी व्यवसाय को करने वाले का नाम रहा होगा, जैसे कुलाल शब्द होता है उसमें शब्दकोश में देख लेना अगर मिल जाता है तो वरुण शब्द से बनेगा वारुणकम। तो वही प्रत्यय किया गया है, प्राप्त क्या हो रहा था, प्राप्त क्या हो रहा था, क्या कहा जाएगा यहां पर, कौन सा प्राप्त हो रहा था, कौन सा नहीं, इसको क्या कहा जाए, अपवाद कहा जाएगा इसको, किसका अपवाद कहा जाएगा है? अरे पीछे तो कृत्य ग्रंथ अगर हम ले भी लें वो तो ग्रंथ अर्थ में कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है, बस अलग से प्रत्यय कर रहा है, ये कृत अर्थ में अलग से प्रत्यय कर रहा है तो वही प्रत्यय इसने कर दिया। अगर न भी लें इसको, मान लो ये सूत्र न भी होता तो कृत जब शब्द कहा गया तो हम तस्येदम अर्थ यहां जोड़ भी सकते हैं, हल्का सा लग जाता है भाई, कुलाल की वस्तु है, कुलाल ने बनाया है तो उसी की वस्तु हो गई, तो इस तरह से तो कर सकते थे, लेकिन यहां वही प्रत्यय कर दिया है, अब यहां इसी प्रत्यय का प्रयोग होगा। चलो अगला सूत्र जो है, अब ये आय प्रत्यय का विधान कर रहा है, क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पाद आय, क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पात पंचमे कुछ नांतम आय प्रथम वचनांतम, समाहार द्वंद्व है इसमें, क्योंकि एक वचन का प्रयोग किया है सूत्र में। चार शब्द हैं ये, क्षुद्रा, भ्रमर, वटर और पादप। तो क्षुद्रा जो है ये जो मक्खियां होती है ना, उसमें शहद की मक्खियां देखी होंगी, बल्कि तीन तीन साइज की देखी है मैंने। एक तो बड़ी मक्खी होती है और उसका नाम भी हिंदी में कुछ और है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत मधुमक्खी जिसको हम प्रायः बोलते हैं, उससे दुगना शरीर उसका होता है और बड़ी भयंकर होती है, काट लेती है तो। उनके छत्ते भी बहुत बड़े बड़े विशाल होते हैं। तो एक तो वो हो गया, एक बीच की ले लो जिसको हम प्रायः देखते हैं, जिनके छत्ते प्रायः मिलते हैं, जिनका पालन भी करते हैं लोग, व्यापार के रूप में व्यवसाय चलता है। एक उनसे भी छोटी होती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ, उनका शहद भी बड़ा मूल्यवान होता है अगर मिल जाए तो। तो क्षुद्रा यानी कि छोटा, छोटे अर्थ में आया है, पीछे आया था ना सूत्र दूसरे अध्याय में क्षुद्र जंतवः, तो वहां भी क्षुद्र का अर्थ हमने छोटा छोटा किया, लेकिन वो तो छोटा ज्यादा ही छोटा हो गया था। और वहां पर उसकी परिभाषा दी गई थी कि एक अंजलि हम भरें और ऐसे प्राणियों से तो सहस्रों आ जाएं एक बार में ही, उनके कहते हैं क्षुद्र जंतु। अगर चींटियां भर लें हम पूरी अंजलि में, कितनी आएंगी, बहुत सारी आ सकती हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, छोटे छोटे। तो ये भी क्षुद्र अर्थ उसी में है, छोटे अर्थ में। तो क्षुद्राभि कृतम, क्षुद्रम यानी क्षुद्रा, भ्रमर, वटर, पादप, चार शब्द हैं। इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः कृतः इत्यस्मिन् अर्थे आयं प्रत्ययो भवति। संज्ञा ऊपर से ले लेते हैं जिससे कि ये भी शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो क्षौद्रम का अर्थ हुआ छोटी मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया जो शहद है, कृत है, उनके द्वारा बनाया गया है, वो उत्पत्ति हुई है। और भ्रमर, भ्रमरों का शहद कहीं देखा है किसी ने, कभी प्रयोग किया है क्या? हमें तो मिला नहीं कभी आज तक, लेकिन ये भी अपना बनाते होंगे, हो सकता है ये व्यवहार में खाने में प्रयोग नहीं आता है और स्वयं ही खा लेते हैं वो, मधुमक्खियां भी तो स्वयं खा लेती हैं अगर उसका वो तोड़ने वाले न हटाएं वहां से, तो उसमें जो उनके नए नए बच्चे पैदा होते हैं, जो अंडे रख देती हैं वो, तो उनकी खुराक बन जाती है आगे चल करके, वो स्वयं खा लेती हैं उसको। और कभी ऐसा भी होता है कि मधुमक्खियां जब स्वयं उड़ती हैं वहां से, हटती हैं अपने छत्ते को छोड़ करके जब जाती हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ती वहां पर, सब अपने उदर में भर करके सारा शहद सब ले जाती हैं और ले जा करके जहां अन्य स्थान पर बैठेंगी वहां सारा उगल देती हैं, फिर वो एक नया भंडार वहां इकट्ठा कर लेती हैं, पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगी वो तभी छूटता है उनका जबकि जबरदस्ती उनको वहां से हटाया जाता है। स्वयं उड़ेंगी तो सारा ले जाएंगी साथ में, छत्ता खाली मिलेगा बिल्कुल। तो भ्रमर का बन जाएगा भ्रमर। अब वटर, ये वटर कौन सा प्राणी है इसको देख लेना, कोश में कहीं मिलता है तो। ऐसे ही पादप है, तो पादप तो हम वृक्ष को बोलते हैं वैसे तो, और पादप से हम प्रत्यय करेंगे तब भी पादप ही रहेगा वो, कोई अंतर तो आएगा नहीं उसमें, आए प्रत्यय करके भी पादप ही बनेगा। तो पादप हम उसको कह सकते हैं कि स्वयं ही वृक्ष पर देखा होगा, जैसे गोंद के रूप में तरल पदार्थ निकलता है ना, वो जम जाता है, उसका नाम हो सकता है ये पादपम। तो ये यहां तक ये अलग विषय हो गया, ऊपर जाते एक तो ये अर्थ लिया था, आगे चार सूत्रों में फिर ये तीन सूत्रों में कृत अर्थ आ गया। अब ये मुख्य अर्थ जैसे पीछे भी आ चुके हैं मुख्य मुख्य करके, तो यहां भी ऐसा ही है, ये तस्य दम बहुत लगता है ये सूत्र, और बहुत व्यापक सूत्र है, क्योंकि इदम कह करके यह, ये बहुत व्यापक बन जाता है। क्या हम इदम में क्या चीज छोड़ सकते हैं, अब कुछ भी नहीं, सब कुछ आ जाता है ये। फिर भी जो अलग से पीछे से भेद कर दिए हैं तो वो एक अधिक महत्ता देने के लिए है वो, नहीं तो इदम में कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आ जाता है। तो तस्य षष्ठी क्वचनांतम इदम प्रथम ही क्वचनांतम, शैली वही है पाणिनि की। यहां तस्य पुल्लिंग निर्देश कर देने से ये मत समझ लेना कि पुल्लिंग वस्तु से ही हम विग्रह करेंगे पुल्लिंग शब्दों से, ऐसा नहीं, ये तो प्रातिपदिक है, इसमें कोई लिंग का विशेष महत्व नहीं होता है। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात इदम इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अब इदम में क्या वस्तु हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। जैसे उपगोह इदम, तो उपगोह इदम, अब यहां पर यदि हम इदम को व्यापक कर दें तो अपत्य भी इसी में समाविष्ट हो गया, लेकिन अपत्य क्योंकि उसमें और भी सारे प्रत्यय करने थे अलग अलग, उसको विशेष महत्व दिया गया, तो वो विषय अलग कर दिया पाणिनि ने। अब यहां जब उदाहरण लेंगे हम उपगवम, तो अपत्य अर्थ तो पीछे आ चुका है, उसको नहीं लेंगे। अन्य कोई वस्तु, किसी का भवन है, मकान, जमीन, कुछ भी कह सकते हैं, संपत्ति, तो उपगोह इदम और उपगवम, कापटवम, ऐसी राष्ट्रस्य इदम, राष्ट्र की जो संपत्तियां हैं सारी, कोई भी वस्तु राष्ट्र की, तो राष्ट्रियम, और अवार पार उसी के उसी में है ना, राष्ट्र अवार पाराद घखौ अवार पारिण, ये बन जाएगा, यथावेद प्रत्यय हो गए। अब ये चलेगा आगे, तो ये कितने सूत्रों तक है? 12 सूत्रों तक इसका चलता है तस्य दम का प्रकरण। अब इसके अपवाद आएंगे सारे, ये तो मुख्य सूत्र हो ही गया, अपवाद प्रारंभ हो जाएंगे। अब तो पहला आया रथाद्यत, एक ही शब्द बनाने के लिए है ये सूत्र। बहुत से सूत्र आते हैं ऐसे जो कि जिनसे एक ही शब्द बनता है, तो रथात पंचम में कुछ नान्तम, यत प्रथम कुछ नान्तम। अब ये अपवाद बन गया किसका? अण प्रत्यय का, क्योंकि तस्य दम से अण की प्राप्ति हो रही थी। तो रथ प्रातिपदिकात षष्ठी समर्थात इदम इत्यस्मिन् अर्थे यत प्रत्ययो भवति। अब रथ की कोई वस्तु, कोई अवयव उसका है? रथ जो बनाते हैं शकट वाहन, उसका कोई भी अवयव, वो सब कहलाएगा रथ्य, रथस्य इदम प्रथ्यम। आगे इसी रथात को अनुवृत्ति के रूप में लेते हुए सूत्र बनाया पत्र पूर्वाद आए, तो ये भी अपवाद है, लेकिन किसका अपवाद बनेगा? अब ये यत का बन जाएगा, क्योंकि रथाद यत में रथ से जब यत कहा गया तो रथांत से भी यत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन यहां कह दिया कि आय होगा। तो पत्र पूर्वाद पंचम में कुछ नान्तम, आय प्रथम कुछ नान्तम। पत्र किसे कहते हैं? चिट्ठी। पतंति अनेन, पतंति का अर्थ पतली, गतौ, अब गतौ में तो गच्छती हम बोल सकते हैं ना विग्रह में, पतंति गच्छन्ति अनेन इति पत्रम, करण में कर लो, जिसके द्वारा गमन किया जाता है अर्थात वाहन के रूप में। तो वाहन से तात्पर्य यहां पर गाड़ी नहीं, गाड़ी तो रथ हो गई, रथ से पूर्व किसी शब्द को लाएंगे तो प्राणी होगा वो जो रथ को चलाएगा, रथ तो स्वयं एक वाहन हो गया ना, और पत्र हम एक और जोड़ रहे हैं पीछे वाहन, तो वाहन यहां पर तात्पर्य है जो पशु है, जो पशु रथ को चलाते हैं, अश्व का रथ है या अन्य किसी का रथ है, कौन चलाता है उसको, वो साथ में जुड़ेगा। तो पत्रम पूर्वम यस्य, पत्र पूर्वात षष्ठी समर्थात रथ प्रातिपदिकात इदम इत्यस्मिन् अर्थे आय प्रत्ययो भवति। तो केवल रथ से करेंगे तब तो रथ्यम बना, लेकिन घोड़ों का रथ है वो, अश्वों का, अश्व चलाते हैं उसके लिए, तो अश्व रथ शब्द से व्युत्पत्ति करेंगे तो अश्वरथस्य इदम अश्वरथम। अब ये आय होगा, यत का अपवाद माना जाएगा अब ये। और उष्ट्र यदि चला रहे हैं तो उष्ट्र रथस्य इदम औष्ट्र रथम, गधे चला रहे हैं तो गार्धव रथम, तो गधों से भी देखो रथ चलवाया जाता है। वर्तमान में तो रथ उस रूप में तो नहीं मिलते हैं जैसा कि पीछे इतिहास में दिखाया गया है, लेकिन हम एक अन्य वाहन को रथ के रूप में ले सकते हैं। वैसे कुछ नगरों में, बड़े बड़े नगरों में, वहां पर केवल एक शौक की दृष्टि से, हम जब गए थे वहां अहमदाबाद, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सड़कों पर एक सजा करके घोड़ा और एक गाड़ी को खींच रहा है, वो गाड़ी भी खूब सजी हुई एक शाही वाहन के रूप में उसको बना लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से, और खूब जरा सी यात्रा कराएंगे 100-200 मीटर की, और खूब पैसा लेते हैं लोगों से, और पैसे वाले लोग केवल शौक पूरा करने के लिए बैठते हैं उस पर, कहीं जाने के लिए नहीं कि इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाना है हमें, ऐसा नहीं, केवल शौक पूरा करने के लिए बैठते हैं वो, तो वो भी देखो रथी ही है एक प्रकार के। एक और भी है जो वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं यात्रा करने के लिए, उसको तांगा कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर उत्तर भारत में, पता नहीं और जगह होता है कि नहीं होता है। तो दो घोड़े अथवा एक घोड़ा, दोनों प्रकार के होते हैं वो, उसमें सामान भी ढोते हैं वो लोग कभी कभी, और यात्रा भी करवाते हैं, यात्री बिठाते हैं उसमें तांगा। अब कम हो गए हैं बहुत, वो पहले बहुत होते थे तांगे, बहुत चलते थे, तांगे भी बंद हो रहे हैं अब। और जो रिक्शे होते थे जो हाथ से खींचने वाले, पैरों से चलाते थे, चैन लगी होती थी जिसमें साइकिल की तरह, वो बहुत होते थे, वो भी समाप्त हो रहे हैं। अब तो ये ऑटो रिक्शा जो आ गए, और अब तो विद्युत के वाहन जो आ गए हैं बहुत सारे बैटरी से चलने वाले, वो चलते हैं, तो ये सब समाप्त हो गए रथ आदि अब तो। तो इस तरह से गर्दभ रथम हो सकता है, गर्दभों से भी चलाया जाता हो पहले, मैं तो नहीं देखा कभी। आगे है पत्राध्वर्यु परिषदश्च, पत्राध्वर्यु परिषदः पंचमे क्वचनान्तम् च व्यपदम्। पत्र अध्वर्यु परिषद, तीन शब्द हैं इनका, समाहार द्वंद्व कर लेंगे। तो पत्र अध्वर्यु परिषद इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे अय प्रत्ययो भवति। तो यहां भी अय प्रत्यय है, और ये भी अण का ही अपवाद बनेगा, क्योंकि ये तो पूर्व रथाद्यत सूत्र का विषय नहीं था, ये अण का अपवाद बनेगा। तस्य दम से अण की प्राप्ति हो रही थी। तो इन तीन शब्दों से अब यहां पर जैसे पत्र शब्द यहां भी आया और पीछे भी था, अभी पत्र पूर्वाद है, तो यहां भी वही अर्थ लेना है पत्र से, ठीक है ना। तो जैसे गर्दभ शब्द लिया तो केवल गर्दभ से किया, पहले तो था पत्र पूर्व रहते हुए रथ शब्द से, यहां केवल अकेले पत्र शब्द से ही। तो गर्दभस्य इदम् गार्दभम्, अश्वस्य इदम् अश्वम्, ऐसे ही उष्ट्रस्य इदम् औष्ट्रम्, अध्वर्यो, ये उसमें ऋतुजों में गणना की जाती है इनकी, तो अध्वर्यो हो इदम् आध्वर्यवम्, और गुण लगा करके, और परिषद सभा को बोलते ही हैं, तो परिषद विग्रह कैसे करेंगे, षष्ठी व्यक्ति में क्या बनेगा, परिषदस्य, हलंत है परिषद, तो परिषद इदम् पारिषदम्। आगे हलसीराठक, दो शब्द हैं इसमें केवल, हलसीरात पंचमे क्वचनान्तम्, ठक प्रथमे क्वचनान्तम्। अब ये सब अपवाद चल रहे हैं तस्य दम के अर्थात अण के। तो हल सीर इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम इदम् इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। हल तो प्रसिद्ध शब्द है ही, हलस्य इदम् हालिकम्। दूसरा शब्द सीर, ये किसे कहते हैं, ये भी हल का ही पर्यायवाची है, और सीर उसको भी कहते हैं हल में जो नीचे का भाग होता है, जहां लोहा लगा होता है जिस हिस्से में, तो लोहा जिस हिस्से में लगा होता है वो लोहा एक काष्ठ में फंसा हुआ होता है, उसको फिट कर देते हैं लोहे को काष्ठ में जोड़ करके, तब हल खेतों में चलाते हैं। तो नीचे का जो भाग होता है काष्ठ से लगा हुआ हल, उसमें काष्ठ भी और वो लोहा भी दोनों मिला करके सारा, इतना भाग, इसको भी अलग से सीर कह देते हैं, और पूरे हल को भी कह देते हैं। एक शब्द सीता भी आता है साथ में इसी से संबद्ध, वो क्या होता है फिर, अब जो हल चलाया गया है तो उससे जो रेखाएं बन जाती हैं, जो गहरा वाला भाग होता है जिसको कूर्ण शब्द से भी कह देते हैं, यानी कि आसपास की मिट्टी उठी हुई होगी और बीच का हिस्सा थोड़ा गहराई लिए हुए होगा, नाली के रूप में बन जाता है, तो उसको सीता शब्द से बोलते हैं। तो यहां सीर शब्द और हल दोनों में प्रत्यय करके हालिकम और सैरिकम, तो उसी के हल के अवयव आदि वो सब ले लिए जाएंगे इसमें। आगे है द्वंद्वाद वुन वैर मैथुनिकयो हो। द्वंद्वाद पंचमे क्वचनांतम, वुन प्रथमय क्वचनांतम, वैर मैथुनिकयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, ये भी अण का अपवाद है। यहां द्वंद्व साथ में कह दिया है सूत्र में और शब्द भी ले लिए गए हैं, लेकिन जो शब्द लिए हैं वैर और मैथुनिक ये लिए गए हैं अभिधेय को कहने के लिए, और प्रत्यय होगा ऐसे शब्दों से जिनमें द्वंद्व समास किया गया है पहले। तो द्वंद्व संजकात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात इदम इत्यस्मिन अर्थे वैर मैथुनिकयो अभिधेयो वुन प्रत्यय भवति। इदम अर्थ लेते हुए भी वह इदम क्या वस्तु होगी, या तो उनका परस्पर वैर जो द्वेष की भावना हो जाती है, अथवा मैथुनिक उनका परस्पर जो संबंध उस अर्थ में होगा। तो जैसे दो शब्दों का पहले समास किया वैर को बताने के लिए, बाभ्रव्यश्च शालंकायनश्च, ये तो जो विग्रह दिखाया है ये द्वंद्व को दिखाने के लिए कि बाभ्रव्य शालंकायनौ, ये हो गया द्वंद्व वाला शब्द, द्वंद्व संज्ञा इसकी हो गई। अब उनका इदम वो क्या होना चाहिए, वैर। तो वैर अर्थ में यहां पर बाभ्रव्य शालंकायने का, यानी कि बाभ्रव्य शालंकायनयो हो इदम बाभ्रव्य इन इदम क्यम किम वैरम बाभ्रव्य शालंकायने का। तो वैर शब्द वैसे तो नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन ये जो इनका वैर का जो नाम पड़ा है यहां पर ये स्त्रीलिंग में आता है, ये स्वभावतः है, लोक में ऐसा प्रयोग होता है, उसमें किसी सूत्र से विधान नहीं करना है हमें, यहां स्त्रीलिंग का ऐसा ही प्रयोग में आता है। अब जब स्त्रीलिंग हुआ है तो फिर टाप भी करना होगा, और टाप करेंगे तो प्रत्ययस्थात्कात सूत्र से इकारादेश भी हो जाएगा, तो बाभ्रव्य शालंकायनिका। ऐसे ही काकश्च उलूकश्च ऐसे द्वंद्व समास करके, और उनका भी वैर, उनका भी वैर होता है आपस में। अब इसमें कौन जीतेगा अगर दोनों की लड़ाई हो तो, कौए की और उल्लू की। उल्लू देखा है नहीं, उल्लू पक्षी दिन में देखा है रात्रि में देखा है उल्लू उल्लू चिमगाड़ ये सब कैसे होते हैं, ये इनको जो है प्रकाश से वैर रहता है, ये अंधेरे में बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो उल्लू और कौए का वैर है, अब पता नहीं कौन जीतेगा दोनों में, दोनों ही लगभग बलवान ही हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। तो इनका जो वैर है पंचतंत्र में इनकी कथा थी काकुलू की, हाँ उसका एक अलग विषय का नाम ही बना दिया कागोलो की, एक उनका नाम ही रख दिया पूरी कहानी का। तो काको लुकी का यहां भी टाप हो गया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग आता है इसका वैर अर्थ में। आगे जो शब्द आ रहा है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है अभी कि किस तरह से इसकी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि अत्रि और भरद्वाज ये तो दोनों पुरुषों के ही नाम हुए और दोनों का द्वंद्व समास किया गया पहले, अत्रि और भरद्वाज। अब अत्रि भरद्वाजयो हो इदम ऐसे करके जब विग्रह करेंगे, और मैथुनिक अर्थ लेना है तो मैथुनिक में मिथुन शब्द तो वैसे दंपति के लिए आता है, पति पत्नी के लिए, और मिथुन से बन जाएगा मैथुनिक, उससे संबद्ध कोई विषय, अब उससे संबद्ध कोई विषय यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबद्ध कोई विषय है, वो किस रूप में यहां ले सकते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, अर्थात अत्रि और भरद्वाज के दाम्पत्य जीवन से संबद्ध कोई बात यहां कही जा रही है, उसे कहेंगे अत्रि भरद्वाज का। ये भी शब्द स्त्रीलिंग में ही आ रहा है। ऐसे ही कुत्स और कुशिक, कुशिकिक नहीं, कुत्स और कुशिक, इनका द्वंद्व समास करके और फिर वुन प्रत्यय करके, वो तो अक बाद में आएगा, तब बन जाएगा कुत्स कुशिकी का। तो मिथुन से बना हुआ है यहाँ पर मैथुन्य कुश शब्द, यानी कि दाम्पत्य जीवन से संबद्ध विषय को लेना है। आगे है गोत्र चरणाद वे, ये गोत्र शब्द कई बार आ चुका है पीछे भी। गोत्र चरणाद पंचमे क्वचनांतम वे प्रथमे क्वचनांतम, तो गोत्र और चरण दोनों की व्याख्याएं पीछे भी आ चुकी हैं। चरण किसी शाखा के प्रवर्तक आचार्य को जो कहा गया था वही यहां भी लेना है, और गोत्र में तो हम अनंतरापत्य, क्योंकि गोत्र पीछे बताया था ना कि अपत्य के अधिकार से अन्यत्र कहीं पर यदि गोत्र शब्द आता है तो वहां पर पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम वाला गोत्र न रह करके सामान्य गोत्र यानी कि सामान्य अपत्य अनंतरापत्य को भी ले लेंगे और पौत्र आदि को भी ले लेंगे। तो गोत्रवाचिभ्य चरणवाचिभ्यश्च, स्वरूप से तो लेना नहीं है, चरणवाचिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इदम् इत्यस्मिन् अर्थे वहीं प्रत्ययो भवति। ये व्यापक सूत्र है, क्योंकि व्यापक इसलिए कह रहा हूं कि इसके आगे अपवाद आएंगे। अब ये तो मुख्य हो ही गया, गोत्रवाची लेकर के सभी से वहीं की प्राप्ति कराएगा ये, तो आगे आने वाले सूत्र अब वहीं के अपवाद बनेंगे फिर, क्योंकि ये सर्वत्र वहीं की प्राप्ति कराएगा। तो गोत्र का पहले उदाहरण दिया है जैसे ग्लौचुकायन, अब ग्लौचुकायन ग्लुचुक शब्द से बनाएंगे फक प्रत्यय करके ग्लौचुकायन बन गया। ग्लौचुकायन का कुछ इदम, ग्लौचुकायन से इदम, वो इदम क्या है वो कुछ भी हो सकता है, उसको उसको बता नहीं सकते यहां पर, वो प्रसंग के अनुसार पता लगेगा, इदम में कुछ भी वस्तु हो सकती है। तो ग्लौचुकायन कम वही प्रत्यय हो गया। ऐसे ही उपगु से पहले औपगव बना लेंगे और औपगवस्य इदम औपगवकम। चरणवाचियों में कठ कलाप मोदक पिप्पलाद ये जो नाम आ रहे हैं ऋषियों के, तो यहां पर भी जब इदम कहा जाएगा तो जैसे हमने कहा कि ग्लौचुकायन का और औपगव का कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु उनकी इदम कह करके हमने उसका प्रयोग कर लिया, लेकिन यहां पर हम कुछ भी वस्तु नहीं कह सकते चरणवाचियों से, क्योंकि ये वार्तिक पीछे ही बताया था मैंने कि चरणाद धर्माम नायो हो। चरणवाचियों से जब इदम अर्थ में हम कुछ ग्रहण करेंगे तो सीमा बांध दी गई है कि दो ही चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं, या तो धर्म या फिर आम नाय, अर्थात इनका धर्म या इनका आम नाय। आमनाय कैसे कहते हैं, आमनाय ग्रंथ हो गया, मना अभ्यासे जिसका अभ्यास किया जाता है, ग्रंथ पढ़ते हैं हम बार बार, तो आमनाय जो है, आमनाय का प्रयोग निरुक्त में भी आता है, वेदों के लिए भी करते हैं, तो यहां आमनाय ग्रंथ के लिए कहा जाएगा और धर्म उनका उनके द्वारा बताए हुए जो विचार हैं वो सारे। तो कठ ऋषि का धर्म और आमनाय, यानी कठस्य इदम जब कहा जाएगा तो कठस्य इदम अर्थात धर्म आमनायश्च, तो काठकम कलापस्य इदम कालापकम मौदकम पैपलादकम, ये बन जाएंगे। इन्होंने इसमें व्याख्या भी लिखी है विशेष करके कि काठक और कालापक जो शब्द बनाए हैं यहां पर चरणवाचियों से, तो ये वेद के व्याख्यान रूप ग्रंथ हैं, और व्याख्याएं जब वेद की होती हैं तो ऋषि क्या करते हैं, वहां से मूल मंत्र ले लिया, किसी मंत्र की व्याख्या करनी है तो मूल मंत्र वहां से लिया, अब वहां से मूल मंत्र लेकर के उसमें जो शब्द क्लिष्ट जैसा लगा कोई, तो उस शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसके अर्थ के रूप में जो उस काल के लोग समझ जाएं, उनके जीवन काल में जिस प्रकार की योग्यता अध्येताओं की होती है उसको ध्यान में रखते हुए अर्थ किए जाते हैं, तो वहां जो समझ पाए लोग वैसा शब्द वहां रख दिया, तो मंत्र ज्यों का त्यों तो नहीं रहा ना, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हुआ। तो ऐसे जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहते हैं फिर शाखा, शाखा ग्रंथ, क्योंकि जो चारों वेदों की शाखाएं महाभाष्य में गणना की गई है चारों वेदों को मिला करके, तो वहां 1131 संख्या बताई है, लेकिन 1131 शाखा में मूल संहिता भी जोड़ दी गई, क्योंकि मूल संहिता को तो शाखा नहीं कहेंगे, शाखा तो उसकी व्याख्याएं हुई, तो चार मूल शाखाएं अगर निकाल दें हम 1131 में से तो कितनी रह गई, 1127। उन 1127 में हम इनकी गणना करेंगे जो इन आचार्यों के द्वारा जो व्याख्याएं की गई हैं। तो जैसे काठक संहिता है, कालापक संहिता है, ये सब इनके नाम से अलग अलग चलती हैं। तो वही यहां लिखा है इन्होंने कि यजुर्वेद संहिता में से कुछ मंत्र लेकर के और वहां पाठ भेद करके कठ और कलाप आदि ऋषियों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया और वो फिर काठक संहिता ये कहलाई गई कठ आचार्य की। और ये कठ आचार्य की जो काठक संहिता है ये तैतरीय शाखा की अवान्तर शाखा, अवान्तर भेद उसका है। और यही उसमें कालापक में जो कि मैत्राणी संहिता का भाग है ये, और पिप्पलाद ऋषि ने जो बनाई है ये अथर्वेद की अवान्तर शाखा है, पैप्पलादकम, ये सारी बातें इसमें बता दी है इन्होंने। आचार्य आपने कहा ना कि वाजस्मिय माध्यन्देन शुक्ल यजुर्वेद संहिता वह मूल पाठ है, तो उसमें माध्यन्देन वाजस्मिय ये नाम क्यों रखे? यहाँ यह है कि किसी ऋषि ने जब कोई किसी ग्रंथ का, जैसे हम मनुस्मृति को बोलते हैं या आयुर्वेद में भी चरक और सुश्रुत का नाम आता है, तो यहाँ इनके जो मुख्य जो इनके प्रवचन करता रहे हैं, विद्या तो का पीछे चली आ रही है सारी, लेकिन उसका जो प्रकाशन पुनः हुआ उनके द्वारा तो उनके नाम से उनका नाम ग्रंथ का नाम पड़ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो मूल संहिता यजुर्वेद की है, तो यजुर्वेद की मूल संहिता का, क्योंकि ये मन्वंतर जब होता है सृष्टि में मन्वंतर बदलते हैं, तो हर मन्वंतर में ये पुनः प्रकाशन होता है वेदों का, तो वहां पर वाजसनेय ऋषि ने उसका पुनः प्रकाशन जो किया, प्रकाश में लाए वो जनता के सामने, लोगों के सामने, तो उनके नाम से वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर गई उस काल में, जबकि अन्य वेदों के साथ में नहीं, इसका जैसे ऋग्वेद के साथ में किसी का नाम नहीं जुड़ा है, वैसे मूल शाखा को अगर लेते हैं तो इसके साथ में जुड़ गया है, तो ऐसे मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वाजसनेय संहिता में के मंत्रों में कोई परिवर्तन किया है या वाजसनेय ऋषि ने किसी मंत्र के अर्थ को खोला है वहां पर, ऐसा नहीं, उन्होंने मूल संहिता को ही प्रकाश में लाया है बस, ऐसा अर्थ करते हैं। तो गोत्र चरणाद वह ये हो गया, अब इसके अपवाद चलेंगे यहां पर। तो अगला सूत्र है संघांक लक्षणेषु अयमण, इसमें तीन शब्द इधर हैं, संघांक लक्षणेषु सप्तमी बहुवचनांतम, और तीन फिर प्रत्यय लिए गए हैं अय य और इय, तो अयम षष्ठी बहुवचनांतम, अण प्रथम एकवचनांतम। अब यहां जो अण प्रत्यय किया जा रहा है इस सूत्र से, तो स्पष्ट है कि जो पीछे वही प्रत्यय अभी कर दिया गया था गोत्र चरणाद वे, क्योंकि गोत्र चरणाद वे ये अण का अपवाद बना, यहां फिर अण की प्राप्ति, तो ये वही का अपवाद बन जाएगा, ठीक है ना, इन अर्थों को कहने के लिए। तो संघ अंक लक्षण ये हो गए अभिधेय, इदम कहकर के जो बातें कही जाएंगी, जिन विषयों को लिया जाएगा वो विषय होंगे संघ अंक और लक्षण। अंक और लक्षण में क्या अंतर कहलाएगा? लक्षण हम कहते हैं चिन्ह के लिए, अंक भी तो चिन्ह ही होता है एक प्रकार का, तो ज्यादा तो भेद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भेद तो करना ही पड़ेगा जब दो शब्द बनाए गए हैं यहां पर। तो वहां लक्षण जो होता है चिन्ह, वो जिसमें है वो उसका अपना भाग होता है, ऐसा मान करके चलते हैं। और अंक जो होता है, तो अंक में थोड़ा सा भेद है कि अंक भी एक चिन्ह के रूप में ही है, लेकिन अंक जिसमें लगा होता है वो उसका अपना नहीं होता। तो इसमें अन्य प्राणियों को ले लेते हैं, अन्य प्राणियों को, जैसे मान लो कोई गाय है, कोई अन्य पशु है, और उसमें कोई अंक कोई चिन्ह लगाया गया, तो मान लो जो उसका पालन कर रहा है अपनी पहचान दिखाने के लिए, उसने कोई चिन्ह लगा दिया कि इस चिन्ह के सारे पशु मेरे अपने हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट देखा होगा तुमने, वो टैग लगवा रही है सबके कानों में, यहाँ भी गौशाला में गायों के कानों में टैग लगा दिए गए हैं। उधर भी किए गए हैं क्या, और भी कहीं देखा है किसी ने? यहाँ उत्तर प्रदेश में किया गया है ऐसा। ये गणना गणना की जा रही है असल में उसकी, पशुओं की जो है ना गणना, तो गणना करने के लिए उनके टैग लगाए गए हैं। अब उसमें टैग कितने इशू हो चुके हैं उसके आधार पर गणना करते हैं, लेकिन वो गणना भी सफलता नहीं मिल पा रही है उसमें। कारण क्या है कि जब पशु मर जाते हैं तो उनका तो निर्देश यह है कि आप जब भी कोई पशु मरे इसका टैग निकाल करके हमें आप वापस करिए, जमा करिए, जिससे हम संख्या में घटा पाए। जैसे कटे फटे नोट जो है सारे वापस जाते हैं, नहीं जाते हैं बैंकों में, तो यहां पर भी टैग वापस करेंगे तभी तो गणना ठीक प्रकार से हो पाएगी। अब पशु मर जाते हैं, वो टैग भी सब खत्म हो गए, वापस किए ही नहीं जाते हैं। अब गणना में तो पशु बढ़ जाएंगे फिर, और वास्तव में उतने नहीं होंगे। तो ये जो सब क्या है, ये अंक के रूप में जो टैग लगा दिए गए ये उनके अपने नहीं होते अपितु ये तो किसी और ने अपना एक पहचान बनाने के लिए लगा दिए गए। तो ऐसे थोड़ा सा भेद है, और तो कोई ज्यादा इसमें नहीं कह सकते क्या हो सकता है। तो यहां पर संघ अंक लक्षण, संघ तो प्रसिद्ध है, उनका जो समूह है वो संघ कहलाएगा। तो पहला शब्द है इसमें विद शब्द से किया इन्होंने, अयंत ले ले हैं। देखो आए यय और इय तीन प्रत्यय हैं ये, यानी अयंतात इयंतात इयंताच गोत्र प्रत्यांतात प्रातिपदिकात इदम इत्यस्मिन् अर्थे। संघ अंक लक्षण इत्येतेषु अर्थेषु अण प्रत्यय भवति। यथासंख यहां नहीं लिया गया है, संख्या समान होने पर भी, क्योंकि अर्थ भी तीन है संघ अंक लक्षण और प्रत्यय भी तीन है। जिन प्रत्यांतों से यहां पर अण प्रत्यय करना है वो भी तीन है, फिर भी यथासंख्य नहीं है। तो अयंत शब्द को लेना है पहले। तो अयंत शब्द कैसे बनाएंगे हम, यहां जो विग्रह दिखा रहे हैं यह है विदानाम संघ। तो विदानाम में अय प्रत्यय हो गया क्या, क्यों अनमोल? विदानाम में है, विदानाम में दिख रहा है अय प्रत्यय का रूप है ये। अय प्रत्यय में तो वैदानाम होना चाहिए ना, तो फिर अयंत कहां है ये? ये तो गलत हो गया ना फिर, सूत्रकार कह रहा है हैं? विग्रह ऐसा ही करेंगे ना, विग्रह ऐसा ही करेंगे। अच्छा गलत करेंगे विग्रह? तू बता तेजस्विनी क्या समस्या है इसमें? जब अयंत से हम प्रत्यय कर रहे हैं संघ अर्थ में, तो वैदानाम संघ वैदह संघ बनेगा ना, विदानाम संघ कैसे हो गया, कौन बताएगा? आपने बताया था आचार्य जी कि ये प्रत्यय करने से पहले जो मूल प्रकृति है वो विग्रह न करते। मैंने कब बताया ऐसा? मेरे पे ही दोष डाल रहे हो। देखो विद से हम जब आए प्रत्यय करेंगे है ना, तो वैद तो बन गया अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है, अयंत हो गया नहीं हो गया, इन्हें विदस्य अपत्यम आनंतरी अर्थ में, तो वैद शब्द बन गया। अब वैद के जरा रूप चला के दिखाओ मुझे, वैद वैद आगे बोलो, भूल गए ना, तदराजस्य बहुषु लुक, हाँ लुक भी तो करना है ना इसका, तो बहुवचन में लुक हो जाएगा। अब यहाँ बहुवचन से विग्रह कर रहे हैं तो फिर लुक करके ही तो बोलेंगे रूप विदानाम, अर्थात षष्ठी व्यक्ति में अगर हमें रूप चलाने हैं तो कैसे चलाएंगे, वैदस्य वैदयो हो विदानाम, तो अयंत ही है ये। तो विदानाम संघ वैद संघ, ऐसे ही वैद अंक हो गया, अंक अर्थ में हो गया, और वैदम लक्षणम। ऐसे ही यंत का ले लो, अब यंत में भी वही बात है, तो यंत में विग्रह दिखा नहीं रहे हैं ये, लेकिन कैसे बोलेंगे? जैसे विदानाम संघ बोला तो यहां कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें पहले यंत बनाना है गार्ग्य शब्द गर्गा दिव्य, अब क्या करेंगे गार्ग्याणाम गर्गानाम संघः गर्गानाम संघः गार्गः। अप्रत्यय तो गार्ग्य से ही होगा, लेकिन विग्रह दिखाएंगे बहुवचन में तो वैसे ही रूप बोलना होगा। अब गार्ग्य से जब आए प्रत्यय करेंगे वो अण प्रत्यय, अब यहां पर जो गार्ग्य में यकार दिखाई दे रहा है, ये तो अपत्य अर्थ में आया था ना गर्गादेव्यो, तो इसका फिर अपत्यस्य च तद्धिते नाति से यकार का लोप करेंगे तब बनेगा गार्गः, नहीं तो गार्ग्य बनता फिर गार्गः संघः गार्गः अंकः गार्गम लक्षणम। अब इयंत का ले लो तो यहां भी दक्ष शब्द से पहले अतय से इय प्रत्यय करके दाक्षी बना लिया, और दाक्षी से फिर बनेगा दाक्षः संघः दाक्षो अंकः दाक्षम लक्षणम। तो इस तरह से ये यहां विग्रह यहां भी ऐसे ही होगा, जैसे दाक्षी ही दाक्षी, हम दाक्षी का अगर रूप चलाएंगे इयंत का तो दाक्षी ही दाक्षी ही दक्षा है। तो दक्षा इसमें गार्ग्य अयंत और ययंत, लेकिन हाँ यहां पर तद्राय संज्ञा कहाँ है, यहां तो तद्राय संज्ञा नहीं है ना, तद्राय संज्ञा जहां होगी वहीं तो करेंगे हम लोग, तद्राज का ध्यान रखना है हमें। बहुवचन प्राच्यवर्देश, लेकिन वो बहुवचन के लिए बहुवचन प्राच्यवर्देश हाँ वो अलग है, उससे तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। तो ये जो सूत्र जिसने अण प्रत्यय किया अभी हमने इस सूत्र से, तो मैंने बताया था ये किसका अपवाद है, वही प्रत्यय का, और वही प्रत्यय किससे प्राप्त था अभी गोत्र चरणाद वे, क्यों प्राप्त था, क्योंकि जितने भी शब्द लिए हमने हैं बैद लिया या गार्गे लिया या दाक्षी लिया, ये सब अपत्यार्थक ही तो हैं सब ये, और अपत्यार्थक होने से गोत्र प्रत्यांत हो गई है, तो गोत्र प्रत्यांत होने से इदम अर्थ में वे की प्राप्ति हो रही थी, इसने अण का विधान कर दिया है, तो वे का अपवाद है ये। ऐसे ही अगला सूत्र भी ले लो शकलाद्वा, काशिका में इसको शाकल शब्द से पढ़ा गया है, यहां शकल शब्द है तो नाम ही किसी का, वो चाहे शकल हो या शाकल हो, तो शकलाद पंचम में एक वचनांतम वाव्यपदम है, शकल प्रातिपदिकात गोत्र प्रत्यांतात न्ययंतात षष्ठी समर्थात है संघांक लक्षणेषु अभिधेयेषु वा अण प्रत्ययो भवति। अब पिछले सूत्र से यहां पर संघ अंक और लक्षण ये तीनों अर्थ आ रहे हैं, लेकिन जो तीन प्रत्यय लिए गए थे अय यय और इय, इनमें से तीनों की अनुवृत्ति यहां नहीं घट पाएगी, केवल यय की अनुवृत्ति यहां पर लेंगे, यानी कि ययंत क्योंकि शकल शब्द है तो ययंत ही ग्रहण होगा, इसका यय प्रत्यांत ही मिलता है ये, तो यहां पर भी विग्रह करेंगे तो शकलस्य अपत्यम। अब यहां बहवह कह करके विग्रह किया है इन्होंने, तो शकल में भी यहां फिर वही बात आ गई कि जब यहीं प्रत्यय करेंगे और रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, शाकल्यह शाकल्यौ फिर शकलाह, तो इसीलिए शकलाह दिखाई दे रहा है यहां, शकलस्य अपत्यम बहवह, बहवह कह दिया ना तो शकलाह। अब यहां षष्ठी में बहुवचन बोलेंगे तब भी हमें शकला नाम ही बोलना पड़ेगा, शाकल्या नाम नहीं बोलेंगे, शाकल्य से प्रत्यय तो शाकल्य से ही होना है, शकल से नहीं होना है, तो शाकल्य से प्रत्यय करके अब संघ अंक और लक्षण अर्थों में शाकलह शाकलम, और दूसरा विकल्प से किया गया है तो गोत्र चरणाद वोय से एक पक्ष में वोय हो जाएगा तो शाकलकह शाकलकम। यहां पर भी शाकल्य के यकार का लोप आपत्यस्य च तद्धिते नाति से करेंगे, ठीक है। अब इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया है, अब प्रणोध्वनि ओ